Book 2 83 83 الماضي 3 fortid 3 يتصل تليفونيا ringe لقد اتصلت تليفونيا Jeg har ringt. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Jeg har ringt hele tiden. يسأل. Spørre. لقد سألت. Jeg har spurt. لقد سألت دائما. Jeg har alltid spurt. يحكي. Fortelle. لقد حكيت. Jeg har fortalt det. لقد حكيت كل الحكاية. Jeg har fortalt hele historien. يتعلم. Lære, lese. لقد ذاكرت. Jeg har lært. Jeg har lest. لقد ذاكرت طوال المساء. Jeg har lært hele kvelden. Jeg har lest hele kvelden. يشتغل. Jobbe. لقد اشتغلت. Jeg har jobbet. لقد اشتغلت طوال اليوم. Jeg har jobbet hele dagen. يأكل. Spise. لقد أكلت. Jeg har spist. لقد أكلت كل الطعام. Jeg har spist opp.